gidansa ka ji shi kwan kyankyan sai zai tattara wannan da ya hada ya tsima ta ya kwaba kasa ya bulo sai ya zama bulan ya kwana siminti kwari so sai ya gane akwai sirri a cikin waɗannan ganyayyakin guda uku wanda Allah ya sanar da wannan kwaran yake ci da ɗan adam zai gane sai ya amfani shi ne aka zo da shi ya fara bayani sai aka fara tunanin to a ɗauka a kai amurka su duba sai shi dan ya gaya kowa ganyen ba ko ba zai faɗa ba domin da ya yarda tun da a wannan zamanin ne in ya ɗauka ya kai musu amurka sai su zauna su tace sai su ce ƙarya ne ba shi da amfani sai an kwana biyu sai ga ana kawo masu kuɗin magunguna a galangalan a ce ga maganin kwaɓa ƙasa kai gini ya fi na siminti shi kenan ka kai musu kuɗi. Ta shi likitan shi mafi yawansa jarrabawa ce in aka ga kaza aka binci kaza sai ya zama kaza in an jarraba ta ramaɗa kaza sai ya zama kaza amma sashensa wahayi ne wanda aka samu wahayi irin na annabawa su kuma wannan daman ba wani jancan ja a cikinsa amma da haka Allah sai bashi a buɗe kowace al'umma da irin zan mulki mallaka kuma wannan jarraba da ake a gano abubuwa to sai ka ajiye shi ga baki ɗaya sai mutane su zama waɗansu iri kuma sai su zama kullum ɗan adam sai zama gawa hannu mai wanka sai ne ta juya shi yanzu kan ɗan kakale mu duk gawawwaki ne idan duk wanda larura ta samu kuna abu sai da ce ta tafi asibiti babu abin da kowa zai iya yi na bincika ɗan wani abu da zai iya taimakonsa duk al'ummar duniya tana ƙoƙari ta samu abin da zai taimake ta dangane da kiyaye lafiyarsa kaga duk magabatan mu aje su sun yi idan mutum ya samu kaza sai ce a samu shiwaka a yi kaza a samu zogale a yi kaza duk ana ta yin irin wannan aka daga daga shi sai a samar da abu mai ma'ana a cikin wannan to da su ya biya musu bukatunsu su kan wannan zaka tara a gida sun ajiye ta an aje tsamiya an aje tazarga da an aje gauta in wani da ya taso yanzu ne sai a taimaki mutum sai ka ga tsofaffi da kuma wannan ba tsofaffin ba harkar da ta shafi kula da masu haihuwa sai ga saboda yau da gobe suna ganewa mace in tana da juna biyu in tai taku ɗaya biyu suka kalle ta sai su ce ai ɗan ta namiji ne a cikinta. Ba shi an sa wani ultrasonic ba motsin mace mai ciki kawai saboda ta jiri ba sai sun gane cikinta namiji ne ko mace kuma in ɗabi ne ma suna ganewa sannan duk abin da ya taso mata na wata larurar ciki sai kaza za a yi mata shi ke nan haka ake yi yanzu akwai wata cuta take zaman yara ce yaro yana tafiyar ruwa wanda ake ce a tsaga masa goshi ɗin nan yaro ya fara sai a tafi da shi asibiti ai wannan ai wannan ai wannan amma nan akwai tsofaffi da sun ga yaro ya wannan sai sai a ɗauko tabata ba sun ɗan murza aka ba shi sai ga ya watsa ke har ya girma ma ya dina wannan. To duk tajriba ce su gano kaza su gano kaza su gano kaza to duk al'ummar duniya haka take to in ci gaba ya zo mata sai ta kokari ta daga wannan din sai ta bincike a kansa ta ga ya za a yi tajriba ce wa huwa faradu kifayatin li kulli alqaumi shi faralla kifaya ce ga dukkanin al'umma ya ta'ayyanu alaman fihi ahliyatul fahmi wato yana ayyana akan wanda yake da ahliya ta fahimta wanda Allah ya bashi fahimta ta basira wanda zai iya bin ka'idar aikin ya gane shi to yakan zama wajibi a kansa dama shi abin aka ce faralla kifaya ne ana nufin cewa Allah yana neman wannan abin akan mutane a mazaunin su na al'umma kaswaye gari ba su da wannan fannin a tsakaninsu amma ba a ware wani mutum da an ce shi zai yi ba kamar sallah bace ko azumi kowa yana kansa wannan akan al'umma yake a dunkule da haka masu shugabancin al'umma su ne suke tsaya su dubo wane ne idace sai su ce wane mun ɗora maka ka je ka koyi ilimin kaza daga lokacin da aka ware mutum aka ɗora masa shi kenan ya zame masa faralla kamar sallah dole sai ya yi shi ba shi da hanzarin rashin yi to haka kuma in masu shugabanci ba su yi ba duk wanda Allah ya sake da fahimta da basira to wajibi ne wato ya daura damara ya yadda cewa zai dauke wa al'ummar musulmi wannan nauyin ya saurayar yadda zunubi a kansu shine yace an yastagila bihi liqillati man istagala bihi min almuslimina yana zama wajibi ya ayyana akan wanda yake da fahimta lalle ya shagala da ilimin saboda karancin wanda yake shagala da shi a cikin musulmi wato musulmi ba su fiye yawaita yin aikin likita ba hatta la yakadul istigali bihi an yakuna fardu ayni har ya kusa ya zama shi shagala da ilimin likitanci ya zama farallar aini a kan kowa wato liyan tafi a nafsahu wa ikhwanahu almuslimin da wato don ya amfani kansa ya kuma amfani yan uwansa musulmi kamar ya zo yin aikin wayan wi an ya koma lahum bizalika alfardi zai yi ne niyyar zai tsaya ya rike musu wannan farallar ta aikin likita li'annal ilma ilmani domin ilimi kashi biyu ne ilmul adiyan ilimin da ya shafi harkar addini na ibada ilmul abdani da kuma ilmin da ya shafi gangar jiki wakilahuma duk biyan inta hasalatin niyyatu fihi idan niyya ta tabbata kyakkyawa a cikin min azamil ibadati yana zama daga mafi girman ibada dan mutanen farko da ko laifi mutun yayi ta bargaza a rayuwarsa yake jin tsoron gamuwa da Allah to sai je shiga aikin da ya shafi jiya ko likita ya san muddar zai yi wannan to zai kankare masa zuban da suke kansa mutukar ya tsaya kuma da kyakkyawan niyya ya bar wancan laifin ya tafi akan wannan saboda ilimi ne da yake raba dan adam da bakin ciki duk dan adam bakin cikin da yake duniya ba wanda ifiye game da rashin lafiya take warkewa to da ya samu wanda zai warke da shi kenan ya samu sauki an yaye masa karbu da gammu da hammu duk ya rabu da irin wayannan to idan mutun ya dauki wannan niyyar sai zama yana da cikin mafi girman ibada wayan wi imtisalus sunnati fi tadabbubin sai niyyar wato kwatanta sunnar annabi alayhi salam wajen yin likitancin wa kashafil kurabi anil muslimina da yaye bakkan ciki ga musulmi wa musharakatihim fi masaibihim da kuma yin tarayya da su a cikin musibar da ta same su domin idan kana kula da harkar lafiya da taimakon mutane a wannan bangaren dole za ka yi tarayya da su a bala'i dan duk wanda ya zo maka da wannan yace yana da larura ina da kaza to dole abin ya taba ka dole abin ya tsaya maka a rai kai ma kuma ka dinga jin tausayi kuma kana bin diddigi shin ya samu sauki to wannan haduwar da kai da shi kai ma kana damuwa abin ya tsaya maka shi a jikinsa kai kuma a zuciyarka to sai Allah ya ci gaba da baka lada ka damu da al'ummar musulmi sannan ka kuma yaye musu bukin ciki ka kuma yi sunna domin annabi alaihi salam ya yi irin wayannan da yawa an zo da wata larura sai ya ce kaza sai sa malami suka rubuta littattafai akan likitanci na annabi alaihi salam yanzu a kasashen larabawa akwai gugaggun likitoci da akan likitancin annabi alaihi salam sai ga an ce doctor wani kwararre ne akan addibin nabawi duk abin da annabi sai ya faɗa a cikin aikin likita ko kaza ko kaza ko kaza to sai su dauko shi sai ai tai yanzu ma ta kai kuma an dauki irin waɗannan kamar sai alhabbatis sauda da makamantansa an je ana nazari a dukkan abin da annabi sai ya faɗa a sashi a laboratory a auna shi irin awon da ake na zamani a ga cewa milligram nawa ne mai cuta iri kaza zai sha kuma kwana nawa zai yi kamar yanda ake bada kwayoyin magani sauransu haka shi ke so a maida ilimin likitanci na annabi alaihi salam wanda zai tafi a zamanance tunda ya faɗa an san akwai to sai masana su zauna su ga in an tashi shan kaza larura iri kaza milligram nawa ya kamata a sha kuma kwana nawa ya kai ga matsayin da zai kau da cutar to su can suna nan suna ta yin wannan irin tsarin yanda za su fito da wannan abin na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan waɗansu kuma suna ta rubuce-rubuce ne akan wannan yanzu kaga akwai tsaba wanda ake kiranta hulba kaga annabi alaihi wasallam tun zamanin su suke amfani da ita sun ce saboda amfanin hulba da mutanen duniya sun sani da sai a dinga auna ta da zinare idan kana so zaka saya sai mai sayan ya ce maka to kawo garin zinare sai a zuba in nauyin shi daidai ka ba da garin zinare yawan wannan shi baka hulba kuma har yau hago ba haka take duk wanda ya gamu da ciwon kirji ya rasa yanda zai ya samu hulba ya tafasa ta cokali biyu ya zuba ya samu rabin kwanan sha ya zuba ruwa ya dafa ya zuba a cikin fulas ya dinga tsaya ina sha shikenan sai ka nemi ciwon kirji ka rasa in ya kare ba zai zubar da tsabar ba sai sake zuba ruwa kamar yawan na farko ya sake tafasa kamar shayi ya ci gaba da sha in ruwan ya kare ba zai zubar da tsabar ba sai sake zuba ruwa kamar yawan na farko shikenan sai ya tafasa sai ya sake shan ya kare sannan zai iya zubar da wanto da wuya yayi wannan meme din so uku kirjin bai rabu da shi ba su ciwon hakarkari ko da irin mutum ana goyen sa din nan ya subuce daga baya ya fado yi ta fama bayan ya girma a dinga samun cututtuka a jikinsa hakarkari a kirji in zai yi wannan duk gaba ɗaya sai su rabu da shi tun zamanin annabi sun haka suke amfani da ita wannan hulba har yanzu kuma tana nan ana amfani da ita ko yaro da waye gari kansa ya ki gashi shi da ka samu man da an sa wanda zamu yi masa aski sai a goge kan da hulba nan da nan sai kansa sukuk kamar bai taba yin rashin gashi ba to dai irin wayannan ake ta dauka yanzu kun ga annabi alaihi salatu wasallam da ya maganar mumini cewa shi wato magana mumini mai karanta alqur'ani ko wanda ba ya karanta alqur'ani sai ya ce shi mai karanta alqur'ani kal uturja to wannan kalma da yake uturja sai malamai suka ce to tunda annabi faɗi sunanta uturja dinnan to fa magani ce ba ka duk abinda annabi Allah ya kama sunan sa to Allah ne san iya albarkar sa Allah ne san iya maganin sa yasa suke cewa ita uturja ita ce wanda muke ce da ta tufa ita ce uturja annabi sai an bace ta da wannan sunan yasa suke cewa idan mutum ya kamu da gudawa haka je duk wani magani aka bashi take tsayawa to sai a ce da shi da safe samu tufa kamar kwaya uku ita kadai ka ci amma ka kasha ruwa kar kuma ka ci komai sai ita da rana ci tufa kwaya uku ka kasha ruwa da daddare ci kwaya uku ka kasha ruwa gobe da safe ka ci uku ka kasha ruwa da rana ka ci uku ka kasha ruwa da daddare ka ci uku ka kasha ruwa jibi da safe ka ci uku ka kasha ruwa da rana ka ci uku ka kasha ruwa dare in Allah da ta ka neme ta ka rasa kakaf duk gudar da take jin magani to wannan suka ce ai mata saboda annaba sai ya faɗi sunanta sai ta warke da ka samu mura ta sa ka zazzabi kana ta fama an rasa yanzu ai majina na zuba zazzabi gab gab gab da ka samu tufa aka yanyanka ta aka zuba a ruwa aka ka zuma aka zuba aka tafa sauran aka yi shayi da ka sha suka nemi mura ka rasa to duk irin wannan ne aiki harkar ta shafi annaba alayhi salatu wassalam har tai da kasha suka nemi mura ka rasa to duk irin wannan ne aiki harkar ta shafi annabi alayhi salatu wassalam harkar likitanci yayi ta maganganu akan abuwa masu yawan gaske Allah sallama to shi yasa yace in zaka yi aiki likita to ka tabbatar kai ma kana kwatanta sunnar annabi ne alayhi salam shi yasa aka ce amma tan annabi alayhi salatu wassalam wanda ya fina na Aisha sanin likitanci so da ita ta samu zamanin annabi musamman da ba shi da lafiya wa'annan su zo su ce in an yi kaza a hada da kaza zai zama kaza ita za ta rike in an yi kaza a hada da kaza zai zama kaza kuma ta dinga sauraron sa alaihi salam irin abubuwan da yake wasafawa wayan wasatar ala auratil muslimina sannan zai yi niyyar suturta al'auran musulmi da wannan aikin likita to daman shi likitanci abin da yasa ake son lalle a samu musulmi a cikin sa wato akwai abu biyu a cikin sa akwai amana ta rawuka akwai kuma amana ta al'aura domin duk wanda zai maka aikin likita wato kusan amanar ranka na hannunsa domin da ya harhada abinda ba mai kyau bai ba mutum shikenan ko bai iya bai je ganganci sai ga mutum yanzu nan a ransa ya salwanta to dan haka wajibi ne musulmi a samu likitoci domin amanar rawuka tana karkashin aikin likita sannan nabi shine al'aura tana cikin aikin likita domin duk abinda ya samu mutum da kai mu likita ba dama kai masa kumbiya kumbiya sai ka ga ya masa filla filla kuma ko a wace irin gaba ta mutum larura take dole sai ya fada shi kuma likita ne dole sai ya duba ya ga wannan larura tukunna sai ya ga wannan to dan haka ake son a samu musulmi su zama wato akwai likitoci a cikin su domin su kare al'ummar musulmi wannan bala'in guda biyu su kare musu rawuka kada a samu salwanta ta hanyar ganganci kuma a kare wa musulmi al'aurar su ta hanyar ba za a bari wato a ga wato al'aurar su ba shi yasa zaka ga anan kasar mafi yawa yan su guraren in an ce ana kulle sai arna su dinga da rai ce musulmi masu kullan banza shi su gama matan su zo ba su lafiya kuma mu ne zamu duba su ka gani to saboda haka wannan shi yasa ake son a sami wato musulmi a cikin wannan aikin wannan larurar ta al'aura dace ta samu yanzu a shari'a commission ake ta kokari wanda za a yi kokari yanzu an fara aikin ana ta bincike sai an tabbatar da duk wani guri da yake na gwamnati ba namiji da zai sake wa mace sukane sannan kuma duk guraren da suke masu zaman kansu sai an bincike su an tabbatar kowane mai guri sai ya saka mace ita ce za ta dinga sukane sannan za a yi kokari kuma a ga cewa duk mata da suke aikin jiya nurse nurse da likitoci za a karfa musu guya dinga tura su kwas wanda za su je su yi wanda za su kware a wannan wanda za a samu masu yi birjik a cikinmu wannan ana nan ana ta wannan kokarin an ma fara an yi nisa don a ceci matan musulmi daga wulakancin kaskanci da za su je a ce maza ne suke musu sukane sannan kuma ana ta kokari yanda za a ja hankalin mata su ma su tashi tsaye saboda ana da wata larura da take damun mutane mun kira likitocin mun zazzauna da su an duba sun ce akwai babban kalubale ga musamman abin da ya shafi laruran mata na fata ko kuma wani ruwa ya dinga fita daga al'aurar su duk wacce ta samu wannan dole likita namiji ne zai saka auduga ya nitsa ta a cikin halittarta ya debo ruwan sannan ya bar aje ya auna masa saboda haka wannan ma muna kokari sai an kanta mata musulmin Kano daga wannan abin shi ma an fara daukan mataki ba wai tsayawa akai akan yan asaba ba kawai duk abin da yake na wannan fuskar zai zama yana wulakanta mata mazaje za a kai za su tafi abin da ba yanda za su sai dai mutun ya hakura kuma yana da yanci a kyale shi akan haka ba daidai bane to wannan yana cikin abin da yanzu aka fara sawa a gaba za ku kokari a ga sai an kauda shi a cikin mutane a yanzu لأنه لا يدلو إلا على ما لا بد منه للضرورة kuma shi baya tsinkaya sai abin da ba makawa a cikin sa saboda larura naga shi likita in zai dole sai ya takaita iya inda larura take ba zai wuce gona da iri ba wayan wa shafaqata alaihim kuma zai yi niyyar jin tausayi ga al'ummar musulmi wayan adahu ahadun akhazahu idan wani ya kawo wani abu ya bashi to sai ya karba bi niyyatul ista'anati saboda niyyar taimakawa alama huwa bi sadadihi akan abin da yake kai wato in an kawo wani abu an bashi na kuɗi ko wani abinci ko wani hasafi sai ya karba domin ya samu karfin gwiwa da zai ci gaba da yin aikin gaba wa man lam yudihi tamahada amaluhu lil ibada wanda bai bashi kuma sai zama yayi tsantsar ibada kawai dan haka kaida shi wannan harka kusan jiguli ake idan da musulmi mun komo kaidan mu ta musulunci to da barkatai ba za ta yi yawa ba shi jiguli duk wanda zai kula da lafiyarka yazo yace shi yana da magani ko kaza ko kaza ko da asibiti zaka je in dai bisa kaidar shari'a ce jiguli ne zaka warkar da ni eh to nawa zan baka sai ka fada shikenan ya da sai je ta maka magani sai ran da ka warke a biya in ba ka warke ba shikenan amma abin da ake sai a ce to sai a raba abin biyu sai zan wasafa maka maganin sai ka je ka siya ko kuma ina da shi ka siya a gurina amma likitancin da nayi maka nan ni na san cutar kuma na wadinga wasafa maka magani magani iri kaza da iri kaza zaka sha lokaci kaza da lokaci kaza lokaci kaza tsawon lokaci kaza ne shine likitanci to idan na wasafa maka wannan aiki na da ban sai fa ka biya ni magani kuma da an ba shi shi sun yi kayan su zaka zaka je ka so sai ga maka iri kaza ne ko ka je ka so ko ka siya a guri na ko kuma in siyo maka kaga magani daban kuma aikin daban to idan ka warke sai a biya in baka warke ba shikenan ba shi da kokobo to yanzu ba tashi ga baki dai kurin bulkara ake karaje ba ake ba a bambance ma maganin da wannan din kawai haka za a zo a yi in ma rubuta maka aka rubuta maka magani sai a lafta maka kuɗi kuma dole haka zaka tafi to jiuli ake kamar yanda ake haka rijiya da sauransu sai ka gana an samu ruwan ba a samu ruwa ko gaba ɗari ce sai ka ce malami haka rijiya Allah ba mu alheri shikenan dole ya tafi kawai dan to wanda ka bashi da dan kunin tsamiya da ka bashi shikenan ya ce lalashi amma an san bashi da wani abu eh so da musulunci kullum ba buƙatar ka cuci wani so yake a zauna daidai wa daida ba cuta ba cutarwa sai ta mahada amaluhu lil ibadati lillahi to kaga nan duk mutanen mu irin rayuwar mu ta da da ake duk kusan haka ake idan mutum madori ne ko mai maganin wani abu aka duk abin da ya samu larura sai a zo gurin sa ba zai yanke komai ba sai ayi a bashi in an yi an gama to kai zaka kawo hasafi ka bashi to aka ce sai ya karba domin ya samu abin da zai ci abinci shi ma ya ci gaba da yin wannan idan kuma wanda ba shi da shi ne ko bai niyya ba da an zo an yi aka gama yace to Allah san yarhi yace to madalla Allah ba da lafiya shikenan magana ta wuce Allah ya bashi ladan kura to wannan haka ake yi yanzu ko ya zama neman kuɗi ya ce wani mutum ya kare ma wani aka je dora shi kuɗi dubu kaza ne wai dubu kaza kaga wannan aka samu wannan an sauka da kuma ka'ida ta musulunci ta jin tausayi da taimaka da abubuwa irin wannan komai ya zama yanzu kuɗi da an same shi sai zama hanya ce ya dinga tsotsa jinin mutane amma da za a koma wace hanyar abin ya fi kuma Allah ya fi sawa abin albarka da an yi sai gagamo da kasawa ko wata rana bana mantawa wajen 1984 mun fito lokacin na kura wata secondary yara suka fito break sai ɗaya karya ɗaya allan ka faɗa sakuwa sai karya sai ga hannunsa ya sako ƙasashen ba zai iya ɗaga shi ba sai na ɗauke shi da ni da shi da mahaifin yaron da wani malami ɗaya muka tafi muka je da shi wani kauye nan kusan hanyar Dambata da muka je da shi mai dorin sai ce da mahaifin yaran in an kora shi an gama kuma za a tafi ai shari'a sai ce abinda larura ta faru a ce ai haka sai ce da wanda zaka tafi kai shari'a da ba zan dora shi ba sai ka je ka nemi wani dan ne bana shiga cikin wannan kuma wata ranar dan naka sai ya karye na wani dan haka ba a daukan irin wannan matakin ba tunda kace kai ka hakura ka bar Allah to zan dora shi da ya dora shi ya gama sai uban yaron ya ce to nawa ake biya sai shi mai tsorin ya ce kun yi alkawari da Allah ya gaya maka yau danka zai kare in kun yi wannan ne na san kana asusu kudinka sun kai kaza sai in gaya maka abin da za ka biya amma tunda ba ka da wannan in na gaya maka ai na yi kuskure uban yaron nan ya ce ashe har yanzu akwai na Allah sai ya rude ya dinga sambatu da ya tashi murtala ɗaya ya ɗauko iwashi sai ce har da hasafi irin wannan to Allah sanya alheri Allah sa albarka sai ce kwana bakwai a koma da na je gurin aikinsa kwana bakwai a tafi a gaya ajine da yaron sai yanzu da shi na tawalda da hannun tuni ce kwana bakwai nan ya warke kaga albarkar a nufi Allah da abu shi ko sai saka albarka a ciki to haka ake yi wannan shi yake bukata ce da al'ummu ta tafi kan irin wannan amma ba mu zama yan jare hujja ba wallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako bulfasulun wannan fasalin yana magana ne fi sifatu man yatadawa minhu cikin siffar wanda mutum zai yi wato zai nemi magani a gurinsa a tsari na shari'a ta yadda cewa musulmi yayi magani inda annabi alaihi salatu wassalam yake cewa tadawo ibadallah fa inna laha lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an illa da'an wahidan wa huwa al-harim ya ku bayin Allah ku yi magani in ba ku da lafiya domin ubangiji subhanahu wataala bai taba aje wata cuta ko sako da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta cuta ɗaya ce ba ta da magani ita ce tsufa to tunda annabi alaihi salam ya ce ai magani to abu biyu ne a cikin hadisin za a fahimci cewa wannan hadisin ya umarci musulmi idan ba shi da lafiya su yi magani kuma ya umarci musulmi ta ɗaya fuskar lalle su zama likitoci don ba wanda zai ba da magani sai wanda ya zama ya iya saboda haka abu biyu hadisin yake jan hankali lalle musulmi su zama likitoci su maganta wa musulmi rashin lafiya sannan kuma idan musulmi ba su lafiya su je su nemi magani to don haka musulman farko da Allah isa ya taimaki al'umma ta duniya gabaki ɗaya za a samu ci gaba sai Allah ya taimake mu su musulmin farko daga fadar wannan hadisin ba su kalli cewa kawai in ba su lafiya su yi magani ba sai suka kalli wancan bangaren da su je su nemi ilimin likita to don haka sai suka bazama dukkan ka'idoji na aikin likita wanda yau take takama da shi su suka sata ko su suka saka wayannan ka'idoji suka bazama suka je suka yi ta ilimi suka yi ta ilimi suka yi ta ilimi Ash-Shaykhur Ra'is Ibn Sina shine wanda izo yi tawassafa magunguna yayi tawassafa magunguna ya fito da cututtuka iri iri ya gano su sannan ya fito da magunguna iri daban-daban wanda ake hadawa ayi maganin cuta sannan ya san tashrihi na mutum shine ilimi na anatomy irin gangar jikin mutum yanda take to sannan ya rubuta littafi da yake kiransa al-qanun fi tib shine the law of medicine ya rubuta wannan ya fitar da shi to ana tafiya kuma sai aka zo aka samu ibnu nafisul qarashi shi ko mutumin qarashi ne unguwa ce a cikin dimashka shine ya zo shi kuma ya fitar da wannan ya yi gyare-gyare akan kusakuran da ya sami ibnu sina da shi shine wanda ya fito da ad-dawratud damawiyya as-sughra yanda zuciya take raba jini iri biyu ne akwai karama akwai babba yadda take raba karamin jini wato gurbatacce ta kai shi inda za a tace shi wannan ita ce ad-dawratud damawiyya as-sughra to ad-dawratud damawiyya al-kubra shine kuma jinin da yake tatacce tsinkake shi kuma a raba shi a jikin dan adam gaba ɗaya wannan shi yake kira ad-dawratud damawiyya al-kubra to wanda ya gano waccan ta asalin shine wannan ibn nafisul qarashi ya fito da ita wadda har yanzu duniya take tafiya akai sannan an sami irin su Ibn Razi wanda ya rubuta Al-Hawi shi kuma wanda a kasar Faransa sai da aka shekara 600 shine encyclopedia na likitocin kasar Faransa gaba daya to shi kuma cewa yayi sai dai shekara 40 bai taba bacci ba duk abin da yake in ba sallah ba to rubutu yake ko karatu to an sami irin su to suka fito suka yi wa musulunci aiki suka aje ka'idoji na aikin likita suka yi rubuce suka binciko abubuwa iri-iri duniya ta zo ta samu to wannan shine fahimtar da suka yi wa hadisin annabi alaihi salam akan ta dawo ibadallah fa inna allaha lam yada da'an illa wa da'a lahu dawa'an illa da'an wahidan wa huwa al-harib to musulmin yanzu kuma sai muka fahimci idan ba mu da lafiya ko mu je mu magani kuma ko gurin wa to da mun riga mun kwanta da siddi to dan haka anan Sheikh Abdullah ibn Fawdi rahimahullah sai yake gaya mana a musulunci fa ba kowa zaka je gurin sa ka kai kanka ka ce maka magani ba dan an samu a cikin wada Malik inda annabi alaihi salam maganar in zaka je kai magani ka je gurin kwararre in baka je gurin kwararre ba to ranka zaka je ka kai ga halaka kore to shi yasa nan ya siffata yace siffar wanda ake yin magani a gurin sa sai ce wai ta ayyanu alal maridi awwalihi ya zama wajibi akan mara lafiya ko waliyin mara lafiya idan mara lafiya zai iya yi da kansa ya je nemi magani to idan rashin lafiya ta kai ko kuma mara lafiyar karami ne ba shi da yanda zai iya yi da kansa ko kuma rashin lafiya ta galabaita shi ba zai iya zuwa nemi magani da kansa ba to ya zama wajibi akan waliyinsa Allah ya ta'amila illa man kana muttashifan bid-din wal amanati ba za su yi mu'amala da wani likita ba sai wanda ya siffanta da addini yake da tsoron Allah wato addini ya ratsa shi ya san ka'idoji ko yana da tsoron Allah wal amanati sannan kuma yana da amana arifan bi hadha sha'ani sannan kuma ya zama ya san wannan sha'anin da likitanci za tajribatin sannan kuma kwararre ne ya jarraba ayyuka iri daban-daban ya san ka'idoji ya ga matsala iri kaza ya samu tunanin da ya warware ta ya ga matsala iri kaza ya samu tunanin da ya warware ta sannan arifan bi ma yajuzu tadawi bihi masani da abin da ya halitta ai magani da shi to wanda ya siffanta da wayannan shi ake zuwa gurin sa ai magani ya san abin da ya halitta ai magani da shi wa ma la yajuzu da abin da bai halitta ba to irin sa ake zuwa a nemi magani a gurin su akwai wani bawan Allah ana cire shi Malik Babikir mutumin Sudan ne shi kuma likita ne na hankali wato psychiatrist ne wannan bawan Allah wato likita ne sosai kwararre inda zan ba mu misalin wannan da yake cewa muttashifan bid-din wal amanati arifan bi hadha sha'ani zatar jaribatin arifan bi ma yajuzu tadawi bihi wa ma la yajuzu yace lokacin da yake aikin likita ya je kasashe ya rike asibitai a irin su Ingila ya shugabanci kungiyar likitoci masu kula da kwakwalwa ta duniya yayi abubuwa iri-iri mashahuri ne yace ran nan shi aka kawo masa wata mace nan asibitin kwakwalwa na mahaukata aka zo masa da ita ta kamu da rashin lafiya wanda da suke kiranta a ilimin sa na can feeling of inadequacy wannan feeling of inadequacy shine mutum yazo kamar alola sai ya ji alolarsa bata cika ba in yazo bayan gari in yazo tsarki sai dinga jin tsarkin bai yi ba in yazo wanka na shari'a sai dinga jin wankan bai yi ba in yazo gurin sallah sai dinga ganin shimfiɗa bai yadda da ita ba in yazo yin sallah sai dinga jin sallarsa bata cika ba to wannan shi suke kansa feeling of inadequacy saboda haka aka kawo masa ita ta zama ta galabaita aka ce in ta zo alola sai ta gaji take in ta fara sallah kuma sai ta kasa tashi yace to a mazauni na musulmi ba dama an hana ta sallah kaga shine arifan bi ma la yajuzu tadawi bihi sannan kuma na san ita ma ba za ta yadda in ce zan mata magani da ta daina sallah ba sannan ƴan uwanta da suka kawo ta na san ba za su yadda ai mata magani ta daina sallah ba saboda kai ce kawai da aka zo da ta kalle ta ya duba ya fahimci abin kawai sai ce to ina ƴan uwan ce ga mu sai ce to ku tafi da ita gida duk lokacin da za ta yi alola ko za ta shiga ban daki ku ba ta ruwa a wata buta ko gwangwani a tsaya a bakin gurin da an ji ruwan ya kare a fito da ita kar ko me za ta yi ka ku kara mata ruwa sannan idan ta zo yin alula a zo a tsaya a kanta tana alular ana ce mata ai yanzu fa kin wanke guri kaza yanzu fa kin wanke guri kaza yanzu fa kin wanke guri kaza har sai ta kare tana gamawa ta ce ai alula ta bata cika ba sai kar ku kara mata ko moda daya ku tilasa mata ta tashi yace kuma kar ta kara yin sallah ita kadai duk lokacin za ta yi sallah ta zama da lima to dora ta akan wannan sannan kuma ya dauko kaida ta fiqhu yace to fa ki sani duk abin da kuke da liman kake sake waiwayawa domin sahawul mamumi yahmiluhu al-imam tun ba mashani bane ba zai san kaidoji ne irin wannan ba yace duk sa kuskuren da mamumi liman ya dauke masa saboda haka kada ki salla da liman ki sake waiwayawa ki ce sallaki ko ta samu kaza yar gata ki ce ke liman ya dauke miki yace da ya dora ta anan sai aka yi sa'a ramadan ya kusan zuwa kawai da ramadan yazo sai ce to idan za a yi sallah asham sai zaba mata wani masallaci wanda da asham da isha da asham din gaba ɗaya awa ɗaya yake cif an gama kuma limamin mai dadin murya ne na karatu shi kuma can yake zuwa sai ce dan uwanta su dinga zuwa da ita nan to idan aka je aka kaita masallacin idan aka idar da sallar sai ya taho da ita kamar kakarsa ya taho da ita suna hira irin tasa ta likitan kwakwalwa daga masallacin zuwa gida yace kafin wato ramadan ya kare shawwal ya shiga ya nisa baiwa Allah nan duk abin da ta tashi na ibada za ta yi da kanta ba tare da wani abu ya saki zuwa ya dame ta ba ba tare da ya bata wani magani ta sha ba ba tare da ya mata wannan kaida akai har yau har gobe duk masu wannan waswasin wannan shine maganin su to kaga yana da ilimi da tajriba ta irin wannan hanyar sai ya fidda su yace ranan sai aka kai shi Riyad aiki ya rike babban asibitin Riyad ta Saudi Arabia yace sai aka kawo masa wani shi kuma matashi ya zama ya firgita sosai ya rude ya zama mahaukaci saboda mutuwa shi kuma ya kamu da wata cuta shi na ce da tetanus to shi kuma wannan matashi da aka kawo masa shi sai ya tambayi ƴan uwansa me ya faru sai suka ce ai mahaifi wato dan lele ne gurin mahaifiyarsa tana mutukar son sa dan gata ne rannan wata tafiya ta kama shi sai ta hatsari nan take ta mutu wannan mutuwar ta tafi ta dame shi ta dame shi ta dame shi to rannan kuwa yana kwantawa bacci sai mafarki da uwar sai tace masa wani dan uwan mahaifinka shi ma zai biyo ni kwana ɗaya na biyu shi ma dan uwan mahaifin ba sai labta ya kwantsa hatsari shi ma sai mutu nan take bayan kwana biyu shi sake mafarkinta zai tace kai ma za ka biyo ni to wannan shine dalilin da ya samu kansa a wannan sai ya haukace daura ta an yi maganar mutuwar shi kenan ta gaya masa kai sai ya kalle shi sai ya bayar magani bi ayoyin magani na ya tuna shi nema sharhi shi shiga yana ajiye zuciya kan me wannan shiga fuskarsa ta canja shi ce wa muhammadun illa rasulun qarsalan min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan kalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra la hasiya wasajidallahu shakirin ya nuna masa kaji ya mashi ga fuskarsa ta canja sannan sai ka masa ma kanin lamsin an ta muta illa bi iznillahi kitaban muajjala yace shikenan bai bashi ko kwan magani ba ayan qur'ani ya dauko da suke magana akan mutuwa wanda yace furgita din akuna masa la mahalata shay kullu nafsin za'iqatul maut amma me ake ji wa inna ma tuwafuna ujurakum yawmal qiyama kaman zuhuziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza yace kaga inda yake magana nan ba wancan ba kafin wata daya ana ce an yi rasuwa shi zai fara tafiya makabarta sai zai haka kuma ya dauki gawa aje abin shikenan ya warke to shine mashani wanda isan harkar kiwon lafiya kuma yasan addini yasan wancan din fiye da alkima to kuma yana da tajriba akan al'amuran da an samu matsala kaushe warware ta to wannan shi ake da bukata tamamu nan kasa ta mufiya ba mu zaban ma yadda da kwararru ba ai an taba gaya min akwai dan uwa gaya min da sun taba zuwa cikin hospital na Ibadan da suka je cikin hospital na Ibadan professor da yake kuwa musu shi fa ya gama jami'a har ya tafi wajen wannan da suke kinsa housemanship ya je yana koyan aikin likita wajen kwarewa shi professor ya masa maganar wata rashin lafiya da ya gama wato da ya gama da ita ta wani mara lafiya da cutar take jin magani duk abin da isa ne na magani wanda za a bashi shakwa ya masa allura ciwon ya kamewa kullun ya kwane tashi na ta tunanin ya zai ran nan ko shi tunanin sa ya fado masa akan yi amfani da gwanda nan da nan aka so gwanda aka yanyanka ta lallabe lallaba ta kamar yadda ake sa karan dori nan da nan aka daure kafin garewa ya ciwo ya kame to shi bahaushen ka ya riga ya saba da irin wannan malamin sa ne fa ya ku shi ke koya masa wai sai ce masa wai is impossible sai ce wannan wani wawa ne yazo nan ba gaya maka nake wai hasashe nake ba ni ne na zauna ne binciken nan ni ne profession ka ni ne binciken nan cutar nan ta dame ni na dinga tunani har sai da na gano wannan kuma nayi ya warke ya tafi sai ya koma harkar sa a bayan sa ne wai saboda mutum 20 sun warke kace mun ba zai yiwu ba to kaga shine fa likitan amma yana da gidajen cin balle kuma wanda ba likita ba to dan haka wajibi ne gare mu mu zama mun zama masu fahimta kamar yadda addini ya tsora mu akai fayataharrazu man laysa arifan bizalika lalle mutun ya tsaro daga wanda ba shi da masaniya da wayannan duk abin da aka lissafa mai addini mai amana masani na likita wanda ya jarraba al'amuran likitanci ya sani wanda ya san abin da ya halitta ai magani da shi da abin da bai halitta ba to wanda ba haka yake ba to a kiyaye shi fala ya ta'awwalu alaihi ko fala ya ta'awwalu alaihi mutum ba zai dogara da shi ba duk abin da ya bada shawara to akwai shakku akai in yace kaza zai akwai shakku akai kamar yanda yanzu ake ta fama wai hazaru istimal ahlil adyanil batila lalle ya tsare daga mu'amala da ma'abota addinai daban-daban batattu لأنهم لا يؤمنون على حريم المسلمين domin su ba amince musu abu sa matan musulmi sune harim matan musulmi dan sune al'aura iz rubba ma wasalu bi zalika ila fi ilal harami domin wata kila ta hanyar likitancin ma za su sadar da kansu zuwa aikata haramin fi harimil muslimina wato a matan musulmi لأنهم قد يكون لأنه قد يكون المريض امراه مسلمه domin wata kila mara lafiya zai iya zama mace ce musulma fa ya kashifu ba'da badaniha lahum ko ya kashifu ba'da badaniha lahum sai zama na shashin jikinta zai budu gare su liru yace maudi'il alami domin ganin gurin da yake mata radi ko gurin da yake da rashin lafiyar to wannan bude gurin da za ta yi dan ya gani sai ya zama al'auratta zai iya zama gefen al'auratta zai iya zama mara zai iya zama ko ina a jikinta inda ba a san a gani dole sai an bude ya gani rubbama bashara bizalika aduwallahi miwa ma wata kila shi mukiyin Allah domin kafiri mukiyin Allah ne sai ma ya zama na shi zai saka hannunsa a gurin kuma shi zai yi maganin wannan a musulman da suka san Allah shike da kishi na musulunci suka san izzar musulunci duk ran da musulmi suka samu kansu a wannan sun gama kaskanta ta karshe to shi sai yake faɗa mukiyin Allah a ce shine taba matar musulmi har ita ba al'aurata ko taba wani guri nata da zunan zai mata magani ce to abi ya baci sai yace walau lam yakun fihi illa annal kafira yashifu li ba'din nasi zawjatal muslim zawjatal muslimi aw bintahu yace da za a ce babu komai a cikin aikin likitancin sai dai kawai macen za ta je gurin sa ya mata magani ya kare mata kallo kurin ba ma bai ya tuba al'aurata ba ta tsaya a gaban sa ko ta zauna a gaban sa ya kalle ta sama da kasa yaji irin muryar ta ne take jera maganar ta in ya tashi zai iya ba wa ɗan shi labari ai matar mata mace mai kama kaza kaza mai kama kaza kaza mai murya iri kaza yace wannan kadai in aka samu ila gairi zalika la kana kafiyan ya isa zama karshe na wulakanci ga musulunci ya karshen wulakanci kenan a ce ya wasafa shi yasa ubangiji subhanahu wataala cikin suratul nur da ya maganar ado na mata da za a iya gani da ya dinga lissafawa au kaza sai ce au nisa'ihinna ko matansu ai mace ba ta da mace amma sai Allah ya ce au nisa'ihinna a nan gurin ana nufin mata musulmi su ne za su iya ganin adan mace musulma amma mace ba musulma ba ta ga adan mace musulma haramun ne domin za ta iya zuwa ta gaya ƴan uwanta kafirai ta ce ga irin yanda musulmi suke ado duk wanda ya faɗi yanda tsarin mace yake ba a ganin ta ya wasafa ta to kamar mutum yana ganin ta ana wasafa masa to rashin kishi ne da ya same mu rayi gari ba mu san komai ba mun mace zukatan mu kamar na alade suka dawo don haka ba ma wanda yake damuwa ƴaƴan mu mata ba wanda yake son su je su yi karatu na irin wannan su dauki nauyi sai dai kawai a yi ta rubuce-rubucen littattafai na soyayya a yi ta kasa-kasai na soyayya su tare su yi ta wannan suna karkashin wulakanci, iyayensa mata suna cikin wulakanci in sun gamu da larura ta ƴaƴa mata, sai dai su je gurin kafiri namiji shi zai wulakanta su, iga al'auransu, yi musu komai, amma gobe haka za a yi. Ita ma in ta kawo munzili, ita ma haka za ta gamu da wannan wulakancin. To amma haka muke ta tafiya, gamu da mutane da yawa burjik, masu kwakwalwa, masu basira da dama da za su yi wani abu, amma duk an tattara hankali akan wani abu marar ma'ana wanda yake toshe basirar mutane, shi ake ta tafiya kawai akai, wanda wannan abun kuskure ne ga al'ummar musulmi a tafi akan wannan. In ƴaƴa mata ne suke zuwa makaranta, mafi yawan iyaye suna kai ƴaƴansu makaranta ne don su iya kwalliya, su iya karyar bashin sa, sannan su iya jan hankalin ƴaƴa maza. In an zo harkar biki su dinga ware kansu suna cewa su bikinsu ba irin na awon igiya ba ne, wannan kadai ake so da karatun ƴa mace. In ta gama kuma ta tafi aiki, aikin kuma kowace ta fito aiki, harkar ta shafi harkar kuɗi, aikin banki kawai nan za ta. Amma wani abu da zai zama ya alfani al'umma shikenan, an maida tunanin mutane kowa ya zama self-centered, kansa kadai isa ne, amma ba ruwansa da al'ummar da ya fito. To wannan ba daidai bane al'umma ta tafi da irin wannan tunanin. Kowa in yazo so ake tunanin wace irin gudunmawa ya kamata ya bayar a lokacin da yake da rai, ba kurin ya zauna ya zama sai kansa kawai isa ne ba. In ya maida rayuwa akan kansa shi kadai, baci za ta yi. Kowa ya zama haka sai a ga kaskanci, a ƙarshe ma kowa zai iya kasa tafi da tasa. Kuma gobe alƙiyama muka je gurin Ubangiji Subhanahu Wata'ala, ba wata hujja da za mu ba wa Allah tunda ya ba mu kwakwalwa. Yana caji Allah kuma sam'a wal absara wal af'ida, duk wanda ya ilimi da ita, kuma duk magabatanmu na musulunci da wannan suka yi ilimin, me ye dalilin da ya samu muka ki muka zauna muka komo in baya ga dangi, sai dai waɗansu su je su yi mu zo mu tattara ƙarƙashinsu mu shiga cikin wulakanci. Abubuwa ne dai ga su nan da yawa a gurarenmu. Don wani lokacin kuma waɗansu makarantun namu ma, za ka taron namu ne an yi su don mutanenmu, an kuɗaɗen da ake ɗora ɗalibai sai ka ga madaidaici ne, amma in ɗan wani guri ne baƙo ya zo zai a kaura ma kuɗi da yawa, sai ga masu tafi da gurin sun gwammace su ɗauki baƙin don a dinga samun kuɗi mai yawa su wulakantar da namu nan. To wani abin duk da zai biya na karatun da zai koya a tsawon zamansa a makarantar kaf, dan da ya gama ya zama likita, caji ɗaya da zai wa mutum mu sai ya fanshe wannan kuɗin gaba ɗaya, shikenan mun zama ƙarƙashinsu. To wannan illolinmu suna da yawa ta irin wannan. Yanzu misali ƙananan hukumomin nan da muke da su, yanzu kuna ganin yanzu ƙananan hukumomi da mu da ƙananan hukumomin muna da wani tunani na cigaba? Shi mutumin gari kullum sai dai abin da za a bashi zuwa aljihu kawai, sai wannan wato zalamar, amma ya za a yi cigaba ba ruwansa, su kuma suke riƙe da mutane ba ruwansu. Amma yanzu kuna kallo akwai makarantu, akwai irin su health technology, akwai school of hygiene, akwai school of nursing, waye ga wata nan a ɗambata, kowace akwai kaso na kowace ƙaramar hukuma. Wa'inda ƙani kuma suke tsayawa su bididdigi su ga cewa kasansu na wa'innan makarantun ƴaƴansu sun shiga, don a samar da adadin mutanen da za su zo su ɗauki nauyin al'umma, ba ruwan kowa. Su mutan gari ba su damu da wannan abun ba, kowa su yake shiga ƙaramar hukuma kowa ya ga aiko kuɗi a bai, amma al'ummarsa tana nan a mace. Ga makarantun an giggina su manya-manya, ana neman mutane ba sai dai waɗansu zo su tsare gurin. To wannan yana daga cikin kusa-kuranmu wanda muka zama mun samu kanmu a cikin haɗari. Al'umma kullum mutuwa take tana ƙara yin ƙasa kurin, tana ƙara rarakewa ta ƙarƙashi, amma ga abin da zai tallafe mu ba ruwan kowa da wannan. To wannan shi ne abin da ya kamata a ce mun farka daga duban irin waɗannan abin da magabatan namu suka rubuta shekaru da dama, cewa lallai musulunci ba addini ne na ce baya ba, akwai ci gaba a cikinsa, akwai tsari na rayuwa. Musulmi su ajiye shi gefe ɗaya su shiga fagantu, kuskure ne kuma an sauka daga kan turba, an sauka daga burtali wanda Annabi alaihi salatu wassalam ya ɗora mu. Allah ya sa mu dace. Fasalun. Na'am. Wayan bagili ɗabib. Ya kamata ga likita ko mai magani, Allah ya fa'ala ma ya ƙuluhu ba'adun nashi, kada ya abin da sashen mutane suke faɗa, min anna ɗabiba la ya'ti al-marida hatta yadlubuhu, cewa mai magani ko likita baya zuwa gonin mara lafiya har sai mara lafiyar ya neme shi. Ya ce kar a yi haka, a tsari na musulunci wannan abun ba daidai ba ne. To sai kafa hujja da cewa irya rudduhu amruhu alaihi salamu bi iyadati al-maridi, sai ce umarnin annabi mai tsira da amincin Allah na duba mara lafiya ya kore waccan maganar, cewa sai an nemi likita. yace umarnin da Annabi alaihi salam ba ra akan a duba mara lafiya amun li jami'il muslimina ya hada musulmi baki daya saboda haka likita ne kai ba likita bane kai in dai musulmi ne ba shi lafiya umarni na Annabi alaihi salatu wassalamu aje a duba wannan mutum da yake fama da rashin lafiya tunda an yi umarni da aje a duba mara lafiya a gaishe shi a bashi hakuri a hakurkurtar da shi ya zama ibada domin babu aula wanda in yaje zai bashi magani saboda ba dole bane wanda ya san hakan magani ya tsaya sai an neme shi tukunna sanin ya ce zashi muddar ya san wanda isa ne bashi da lafiya ko bai neme shi ba to sai ya je ya same shi sai ya gabatar da abin da zai iya bashi dangane da ya taimaka masa akan abin da yake damun sa na rashin lafiya duk da dai cewa a tsari na shari'a harka ta likita wanda zai ba mutane magani zuuli ake yi shine mutun ya duba rashin lafiyar ya wasafa ta ya gano ta ya tabbatar rashin lafiyar nan iri kaza ce kuma ya ce yana da maganin ta zai iya warkar da wannan mara lafiyar da izinin Allah to sai ya faɗa abin da za a bashi na kuɗi muddar mara lafiyar ya warke to idan ya yanka wannan kuɗin ba za a bashi kuɗin ba sai yayi maganin an warke sannan a bashi to ana kuma tsarawa yace za a bashi kaza na warkar da wannan mara lafiyar amma kuma zai dinga wasafa magani ana shi sai dinga rubuta ce a dinga so kaza da kaza da kaza da kaza ko su bashi kuɗin ya so ko ya rubuta musu je su siya na za su siya ya kwatanta musu ne za su yi amfani da shi to wannan ba ruwan sa kuɗi magani duk wanda zai sai da magani sai ka biya shi kuɗin sa ya karba mara lafiya ya karba ya sha in na shafawa ne a gurin ya karba ya shafa ya tayin wannan har sai ya warke in ya warke to kuma sai ka biya shi kuɗin da aka yi jinga cewa za a biya shi ne maka likitanci domin gano maka mara lafiya aiki ne kuma a gaya maka irin magani za ka yi amfani da shi aiki ne sannan a gaya maka gwargwadon da za ka yi amfani da magani aiki ne a gaya maka tsawon lokacin za ka yi kana amfani da shi aiki ne don ya kamata ka biya mai wannan amma ƙwayoyin magani ko wani magani na ruwa ko na shafawa wannan ya rubuta maka sai ka je ka sayar kanka in kuma yana shirwa kana iya siya gurin sa kuɗin da zai maka na aikin sa na likita shi kuma daban in kuma ya dunkula maka su gaba ɗaya ne yace haka zaka biya ni shikenan sai aje a yi wannan a tsari na musulunci ju'uli ake cewa da shi haka ake kamar irin su haka rijiya ne in mutum zai haka maka rijiya ju'uli za ku da shi in ya samu ruwa zaka biya shi in bai samu ruwa ba shi da kusishin kwabo shikenan ya tashi tafiyar sa to wannan haka ake ta yin irin waɗannan kamar mutum ne ka ɗauke shi misali yanzu kamar mota daga nan zaka tafi Lagos ko zaka tafi Maiduguri ko Sokoto don a tsarin shari'a ne ba za ka ba kowa ko kwabo ba sai ya kai ka inda za ka sannan ka biya shi ko da haka duk abin da ya faru a hanya ko ba ruwanka da wani ayi juyanka a ɗora ka a kan wani a ce kurin dala ɗaukar mana wannan ɗan uwana ne shikenan a bakka shi ka ɗauke ka a wulakanci a in ta lalace shikenan tasa ce ta lalace sai ka nemo ta daman kuɗinka na aljihunka in dai ƙa'idar shari'a ce. To illa da yake al'umma ta zama wata irin al'umma idan mutane suka tafi akan haka duk wanda aka ba in ya tafi daman ya sauka ƙarshe wani sulalewa zai tafiyarsa ba ruwansa da zancen lahira wani kuma rigima za a yi ta yi da shi ma kafin haƙƙin ya fito hatta na likitan ma yanzu aka yi haka in mutum ya warke sai ga tafiyarsa kawai zai yi ba zai kula da ba mutum haƙƙinsa ba saboda haka irin wayannan lokacin dole sai an tashi tsaye wajen samo sabon hukunci wanda zai daidai da irin fajircin da mutane suka fada da irin tsoron Allah da kuma yi wa Allah wato karen tsayi da kuma gadangatsa da yi wa Allah gaba gadi duk da jama'a suke yanzu dole sai an samar da sabon hukuncin da zai dace da wannan kamar da ake cewa to da so din nasi aqdiyatun bi qadri ma a da sumin fujurin hatta yanzu irin tukau da ake a ba mutum tukau na mota hais ce taxi ce babur ne in a ka'idar shari'a ne ba dama a yanke masa kuɗi a ce kaza zai dinga kawowa sai dai ya tafi abin da iya dawo a ce yana da kaso kaza mai abin hawan yana da kaso kaza yanzu duk wanda kaiwa wannan ya tafi in ba wanda Allah ya zaba ba daman ba zai maka komai ba zuwa zai yi tatse kai ya tsotse kai ce bai samu komai ba fajircin mutane shine yasa ake yanka musu kuɗi ba wai alherin su bane rashin alheri ne yasa aka yanka kuɗin amma da mutane masu tsoron Allah ne ba su yi wa Allah gaba gadi to ba za a yi wannan hukuncin ba duk irin wannan abun da muka samu kanmu ne a ciki sakamakon barin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi na tarbiyya da kyawawan ɗabi'u to shi ma likita akan haka yake, zai je ya duba mara lafiyan ya san maganin ya gaya masa koda mara lafiyan bai neme shi ba. Balle dalabihi huwa, yace bari ta da neman sa shi kansa, shi kansa likita ma yana neman waye mara lafiyan, in a tsarin shari'a ne ya neme shi ya masa magani liyan sahalahu, domin ya manna shiha yace masa ai kaza a bar kaza kai hakuri ubangiji zai mayar maka abin ya mayar maka da shi kan fara zai daga alƙadarinka a gurin sa. To duk malikitan ma yana iya wannan. Ko idza jalasa indahu, idan mai bada magani ko likita ya zauna gurin mara lafiya, ya kasidu bi zalika ittiba'a sunna, zai kudure a ransa shi likitan wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi a gurin bada maganin nasa. Lokacin da aka ce ga mara lafiya ga likita sun zauna guri daya, to likita musulmi ya kudure a ransa sunna yake, a wannan ne Allah zai so shi kuma ya kankare masa zunubi. Fi ta'anisihi, wajen ɗebewa mara lafiyar kewa, shine ta'anis, ta wacce hanya zai ɗebewa mara lafiya kewa, bi bashashatil wajhi, shine ya sakar masa fuska, wata laqatihi kuma ya dinga murmushi yana fara'a. To wannan haka ake san likita. Duk lokacin da aka ce ga mara lafiya ga likita, sai ga likitan nan mai fara'a, mai murmushi, fuskarsa wasai, ya saki zuciyarsa, kalmomin da zai dinga faɗa su zama kalmomi ne kyawawa, masu amfani, masu kwantar da hankali ga wanda ba shi da lafiya. Ya dinga gaya masa cewa ka yi haƙuri, ita rashin lafiya mu'jiza ce ta annabawa. A cikin annabawan da Allah mai da mu'jiza ta zama rashin lafiya shine annabi Ayyubu alaihi salam. Sannan harkar likita da bada magani mu'jiza ce ta annabi Isa alaihi salam. Da ni da kai duk kwatanta mu'jizar annabawa muke, wadda Allah yi mana baiwa da ita. Ni mun baiwa da aikin likita, ina kwatanta aikin annabi Isa alaihi salam. Kai kuma kana fama da rashin lafiya, kana kwatanta mu'jizar annabi Ayyubu alaihi salam. To haka ake cewa shi mara lafiya an ce gayatu Isa minal mu'jizati wa gayatu Ayyubu fi mardihi, haka wani mawaki yake faɗa. Shi rashin lafiya shine gayatu Isa minal mu'jizati, kai likitanci. Shi kuma rashin lafiya gayatu Ayyubu fi mardihi, shine gayar annabi Ayyubu alaihi salam rashin lafiya. To idan mutum ya dora wannan mara lafiya akan haka, amma yana kudirewa a ransa cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ga mara lafiya, to wannan zai samu lada. Baya ga bada maganin, mutum ya warke wannan hanyar da ibi ita sunna ce ta annabi alaihi salam, sai dinga samun lada. Ba dauka shi likita bane da ake cewa bokan turai, ya koyi aiki na bature, yana ganin kamar ba alakar addini da wannan abin, to ba daidai bane ga musulmi. Saboda kafin ai daren akai kwandi, kafin lokacin da bature ya fito daga cikin duhun jahilcinsa, ya fito daga tofararsa inda bature zai shekara bai wanka ba, a dinga tafiya daga gari gari ana neman albarkarsa saboda kircin da yake jikinsa. Lokacin musulunci dane ba ruwansa da irin wayannan abubuwan. Don haka mara lafiya da mai da harkar likita alaka ce irin ta manzon Allah sallama da al'ummar sa wanda ba shi da lafiya. Annabi alaihi salam yana zuwa duba mara lafiya, in ya je duba shi sai ya rike hannunsa, ya dora hannunsa akan na mara lafiya, in ya dora sai ya ce da shi dahurun insha Allah, mai kankare maka zunubi ne in Allah ya yarda, ka kwantar da hankalinka. Akwai wanda aka samu ma yana rashin lafiya yake ta ubangiji, duk abin da za ka min a lahira idan ina da wata azaba, ka tattara ta ka yi min ita a nan duniya. Sannan da wasu mai ɓata ransa ya ce kar ka ƙara faɗar haka, ce ne rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Roƙe shi hasana a duniya, ka roƙe shi hasana a lahira. Ya ce idan abin da zai maka a lahira zai ɗauko shi a nan duniya maka, ya fi ƙarfin yaƙininka, imaninka ba zai iya ɗauka ba, kafirta za ka yi. Wannan mutum ne zai iya ɗaukan bala'i lahira? Ba zai iya ba, sai imanin mutum ya ƙare ya cutu ga baki ɗaya. Ya ce sauƙi za ka roƙa gurin Allah a nan duniyar, ba wani abu ne a gurin Allah a nan ya baka mayama, ya baka lafiya, a lahira ya baka aljanna. To haka annabi alaihi salatu wassalam yake ya tashi ya je. Ko lokacin ana zaune sai da sahabbai, wani ba shi lafiya ku tashi mu tafi. Sai a tashi kuwa, sai a tafi ɗin a je a samu wannan mara lafiyar, in aka same shi ya gaishe shi ya duk abin da alaihi salatu wassalam zai masa. Sannan Sheikh Abdullahi ya ce wai hawinu alaihi ma huwa fihi min al-maradi, sannan ya dinga sauƙaƙa masa abin da yake cikin rashin lafiya, ya dinga ƙarfafa masa gwiwa, yana nuna masa wani rashin lafiya ba a bakin komai take ba har ya karaya cewa an yi rashin lafiya wacce ta wuce wannan kuma an tashi saboda haka kai ma kar ka dauka wannan rashin lafiyar ba ta tashi bace ya karfafa masa gwiwa sosai ya kankanta masa sha'anin rashin lafiyar yanda zai samu hankalinsa ya kwanta to wannan ita ce ka'ida ta shari'ar musulunci dangane da abin da ya shafi mara lafiya koda dubiya mutum yaje wajen mara lafiya kar ya dinga karya mar gwiwa ka je duba mara lafiya ka dinga cari wannan rashin lafiyar ita wane yi bai tashi ba to wannan ya zama wawa mai dubiya kuma al'umma yanzu tana irin wannan hote game da wani cewa kwanan nan wani game da kaza ko ya mutu duk ba a yi duk abin da ya samu tun sai ce wannan a ina ai cuta ba mutuwa bace an yi kaza wane sai da shekara kaza ba lafiya sai da aka yi fata kukansa har an faɗi jana'izar sa ma kuma sai ya watsake zane ta harkokin sa kawai bai rashin lafiyar ba to haka ake gayawa mara lafiya amma ba abin da za a bari ya karaya a zuci ba domin ya riga ya karye a zuci wannan karye a zuci ta fi rashin lafiyar take jikin sa karye zuci dan haka musulunci ba a bari mutum ya karaya a zuci akwai wani likita ba America da na taba karanta wani article a kansa yace lokacin da yake makaranta yana koyon aikin likita saboda haziƙanci da yaga yake da shi da basira akan aikin likita sai da yayi da awaici alwashin cewa in ya fito fagen aikin likita yaje asibiti sai ya bawa marasa lafiya gudunmawa irin wanda wani makhluki bai taba ba da irin ta ba yace daga lokacin da ya gama ya shigo asibiti aka danka masa ragama marasa lafiya suka fara zuwa gurinsa a lokacin sai yace sai ya fahimci ashe shi wawa ne amma ta ina yau ta sai yace ai din likita kada ya dogara da magani na asha asha na asha ai kaza ko ai operation yace dole ne likita sai akwai ilimi na ruhi tare da shi da kansa yace ya fahimci akwai rashin lafiya wacce ba a ba mutum kwayar magani ya tawarkar da shi ba a yi wa mutum allura ya warke ba a yi wa mutum operation ya warke babu abin da za a yi masa ya warke wani rashin lafiyar yace sai dai abin da annaba suka zo da shi shi kadai yake iya magani yace idan mutum ya karaya a zuci ba abin da likita zai iya masa ya dora shi ko mutum ya saka kin wani abu a ransa babu allura ba operation ba kwayar magani ba kausar da za a bashi ya dawo ya je yana son wannan ko kuma soyayya ta fada masa ta wani abu ya afu akan wannan abu ya dinga jin in ba wani abun ba zai rayu ba babu wata allura babu wani kapsul ba kwayar magani ba operation da za a yi a fidda wani a cikin zuciyar mutum yace sai ya gano waɗanda kadai suke iya maganin wannan sune annabawa yace akwai wata mace ta karye a cinya aka kawo masa ita ce bai taba samun mara lafiya da ya saurin warkewa irin wannan ba ya dora ta nan da nan sai ta samu sauki da yazo ya ganta sai ya mata murna sai ya ce nan da awa daya in naje na dawo zan sallame ki sai ki tafi gida kafin awa ɗayan ya dace aka je a guje aka ce masa mara lafiyar nan ta mutu da yazo tambaya ya aka yi sai aka ce yar ta ce ta zo sai ta ce ki mun murna likita zai sallame nan da awa ɗaya sai yar ta ce oh sorry ma sai a tafi da ke boarding home wato gidan da ake kai tsofaffi yanzu gida tunda naga kina da rashin lafiya na riga na canja salon gidan ban tsara zuwan ki gida a yanzu ba saboda haka sai a kai ki gidan tsofaffi kawai in na gama shiri kuma daga baya na je gidan tsofaffi in dauko ki wannan abin sai ya bata mata da sai ta karaya wannan kare a zuci sai ta mutu yace kaga kare cinya bata kashe ta ba amma kare zuci sai ta kashe ta sai ce to ba mai maganin kare zuci banda annabawa sai wanda alaihi salatu wasallam sai wanda ibai salo irin nasu shi yasa duk wanda zai aiki likita